iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. Bir iklim için programında daha birlikteyiz. Bu hafta Ömer abi ve Özdeş yok. Bir konuğumuz olacak. Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuğba Kılıç bizle beraber olacak. Çok önemli iki konuyu konuşacağız. Doğa Derneği'nin uzun süredir takip ettiği. Bu arada destekçimiz Barış Sezgin'e de çok teşekkür ederiz. Hoş geldin Dicle. Teşekkür ediyorum Yücel'cim. Hoş buldum. Türkiye'de. Geçtiğimiz hafta çok önemli iki tane doğa adına Türkiye'de gelişme oldu. Bunları Doğa Derneği uzun süredir yakından takip ediyor. Bu iki konuyu konuşacağız. Bunlardan bir tanesi Göl Marmara. Onunla ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı. Bir diğer konu da zeytin konusu. Gene zeytinliklerin başında kara bulutlar birikmeye başladı ne yazık ki. Bir türlü bu gitmiyor, dağılmıyor tam olarak. Bu iki konuyu konuşacağız. İstersen Göl Marmara ile başlayalım. İlginç bir karar alındı Göl Marmara'da. Malum kurumuştu Göl Marmara ve kuruyan göl tabanında da köylüler paylaşılamaz olmuştu. Ama sanırım olaya devlet el koydu. Olayın detaylarını biraz senden dinleyebilir miyiz Dicle? Tabii. Öncelikle Göl Marmara Manisa'da yer alan bir kuş cenneti. Hem pek çok kuş türü için önemli bir alan, büyük bir göl alanı. Aynı zamanda endemik balıkların da yaşadığı ve balıkçılığın çok yaygın olarak yapıldığı, bölge ekonomisinin de balıkçılığın bir parçası olduğu bir gölden bahsediyoruz. Bu göl aslında geçtiğimiz 2017-2018 yıllarına kadar yine büyüklüğünü korumuş. Ancak özellikle Gördes Barajı'nın yapılmasının ardından gölün ana su kaynağı, iki su kaynağı var. Birisi Gediz Nehri'nden, Ahmetli üzerinden bir regülatörle göle su basılıyor. Diğeri de dağdan gelen doğal kaynağı Gördes Çayı. Gördes Barajı'nın yapılması, aynı zamanda çayın üzerine yapılan maden ocakları vesaire derken gölün ana su kaynağı kesiliyor. Ardından da Gediz Nehri'nden verilen su da regülatör bozuluyor, bir şeyler oluyor, güncellenmiyor, o su da verilmiyor. Dolayısıyla sadece yağan yağmur ne kadar gölü doldurabilirse ona kalıyor ama zaten aynı zamanda gölün etrafı önemli bir tarımsal üretim alanı olduğu için pek çok sondaj kuyusu da açılmaya başlamasıyla birlikte özellikle son 3-4 yılda göl büyük ölçüde kurumuş durumda. Türkiye'deki göllerin tamamında yaşandığı gibi yani. Evet, tabii kurumuş diyoruz ama aslında kurutulmuş durumda demek daha doğru. Çünkü doğal haliyle kurumuş bir göl değil, müdahaleler sonucunda kurutulmuş büyük bir göl ekosistemi söz konusu. Aynı zamanda bu göl koruma altında olan bir göl. Yani ulusal öneme sahip sulak alan olarak tescillenmiş, yönetim planı hazırlanmış. Dolayısıyla alanın biyolojik olarak da önemi kabul edilmiş olan bir kuş cennetinden bahsediyoruz Marmara Gölü derken. Kritik şeyler burada başlıyor sanırım, gelişmeler burada başlıyor. Göl kurumuştu ve bir süredir biz aslında göl tabanı üzerindeki kavgaları medyadan okuyorduk. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu kavgalarda bir kişi de hayatını kaybetmişti. Ve sonra bir takım gelişmeler oldu. Paylaşılamayan araziye devlet geldi. Devlet el koydu ve şimdi orayı bir tarımsal üretim alanı olarak değerlendirme arzusunda sanırım. Evet, şöyle aslında geçtiğimiz yıl Manisa Valiliğindeki ve ilgili işte devlet su işleri veya doğa koruma milli parklarla pek çok resmi yazışması oldu Doğa Derneği'nin. Gölün ivedilikle restore edilmesi için. Sadece bu arada Doğa Derneği değil, bölgede pek çok sivil toplum kuruluşu var. Onlar aynı zamanda işte belediyeler, Ege Belediyeler Birliği dahil pek çok kurum ve kuruluştan gölün geri gelmesi için ciddi bir talep oluşturuldu. Aynı zamanda göl kıyısında balıkçılık yapan kişilerin oluşturduğu kooperatifler var. Dolayısıyla bunlara cevap olarak da bize aslında göle kapalı sistemli su getirileceği, restore edileceği ve oradaki balıkçılığın, hayvancılığın ve biyolojik çeşitliliğin süreceğine dair bir cevap verilmişti. Hatta biz bu sonbahar işte bir ihalenin yapılması ve göle su getirilmesine dair son aldığımız CİMER cevaplarına göre bir proje başlatılmasını bekliyorduk. Derken dediğim gibi gölün kurumuş olduğu tabanı tabii ıslak bir taban. Hemen sürüp bir şey ektiğinizde hızlıca size tarımsal ürün verebilecek bir sistem, bir toprak alanı. Fakat Türkiye'nin hem uluslararası taraf olduğu sözleşmeler hem de kendi ulusal mevzuatına göre zaten bir sulak alanın kurutulması suç. Ayrıca her ne kuş olursa olsun bir sulak alan kurutulmuşsa onun tabanında tarım alanı açmak, tarımsal faaliyet yürütmek ve herhangi bir müdahale yapmak zaten yasalara aykırı. Şimdi burada yasa dışı bir durumu düzeltmek isterken resmi kurumlar aslında kendileri bu yasa dışı durumu yasallaştırmaya çalışmış oldular. Şimdi burada TİGEM ve Devlet Su İşleri arasında anlaştı. Doğa Koruma Milli Parkları üzerinde de çok ciddi bir baskı yapıldığını biliyoruz. Geçtiğimiz haftada böyle alelacele sağ sulak alan komisyonu toplandı ve bir şekilde o komisyondan da bu kararı geçirmeyi başardılar. Fakat burada hem sulak alan komisyonunun kararı hem Manisa Valiliği'nin liderliğinde imzalanmış olan Devlet Su İşleri, Doğa Koruma Milli Parklar ve TİGEM arasındaki protokol tamamıyla yasa dışı bir durum. Ve aslında yasalara aykırı bir gölün tarım alanına çevrilmesi durumunu da yasallaştırmaya çalışan bir uygulama söz konusu. Şimdi bunun tabii çok farklı sonuçları var. Yasa dışı olmasının yanı sıra orada zaten su kıtlığı çekerken, işte balıkçılar gölün geri gelmesini beklerken, pelikanlar gölün geri gelmesini beklerken, endemik balıklar gölün geri gelmesini beklerken ve gölün etrafında destekler sonucu dikilmiş pek çok zeytinlik yeni olduğu için onlar da hatta sulamayı bekliyorlar. Dolayısıyla orada ciddi bir su yönetimi, ciddi bir aslında suyun adil bir şekilde paylaşılmasını beklerken devletin büyük bir kurumunun gelip gölün neredeyse dörtte üçü büyüklüğünde, göl tabanında, devasa bir alanda sulu tarım yapacağını ilan etmesi, dev kuyular açacağını ve gölün kalan dörtte birlik kısmının da bir havuz gibi doldurulacağını ilan etmesi tabii şok edici bir durum her şeyden önce ve bölgenin diğer yerel üreticileri açısından da büyük bir haksız kullanım söz konusu. Çünkü göl tabanında bu tür bir sulu tarım yapılması tüm havzayı etkileyecektir. Ve aslında özellikle daha üst kotlarda, daha yukarılardaki arazilerde çiftçilik yapan kişilerin de suya daha zor erişmesi, yeraltı suyunun giderek daha fazla çekilmesi gibi sonuçlar doğuracaktır. Ki başta söylediğimiz gibi burası bir kuş cenneti, burası bir endemik balıkların yaşadığı önemli bir göl ekosistemi, bir balıkçılık alanı. Dolayısıyla gölü biz bu haliyle geri getirilmesini kuşlar için, balıklar için, balıkçılar için ve göl etrafında tarım yapan herkesin hakkaniyetli bir şekilde suya ulaşabilmesi için bu kararı, bu protokolün iptali için çalışacağız. Hızlı bir şekilde şu anda dava açmaya hazırlanıyoruz. Göl geri gelecek ama geldiği gibi tarıma gidecek anladığım kadarıyla kuyularla gelen su. Tabii yani sonuçta TİGEM'in Türkiye'de diğer yaptığı bu tür sulak alanlar yanındaki uygulamaları biliyoruz. Bunun en büyük örneği Seyfe Gölü. Ve Seyfe'de yıllardır süren bir mücadele var gölü geri getirmek için. Pek çok kurum kuruluş bu konuda adım atarken tek adım atmayan kuruluş TİGEM. Ve TİGEM orada açtığı devasa, yani orada vatandaş bir sürü kaçak kuyu açtı diye onlara ceza kesilmeye çalışılıyor. O da hakkaniyetli bir durum değil. Ancak devletin kurumu Devasa kuyular açıp su tarım yaparken sizin vatandaşa senin açtığın kuyu yasa dışı, sen burada su tarım yapma demeniz de tabii gerçekçi bir durum değil. Yani Of. öncelikle sizin yasal olarak bu sulu tarım sevdasından, bir kere Türkiye'nin bu mısır sevdasından bir an önce vazgeçmesi, hatta mümkünse yasaklaması gerekiyor. Yani sulajlık mısır ekimi, bu sulu tarım şu anda Göl Marmara başta olmak üzere Anadolu'nun her yerinin, yani İzmir'den Ağrı'ya kadar bütün, özellikle de yağmura dayalı tarım yapılan, suyun çok kıymetli olduğu, çok dikkatli, her damlasının çok dikkatli paylaşılması, yönetilmesi gerektiği bir dönemde, iklim krizinin yaşandığı bir dönemde ve coğrafyada akıl almaz bir durumdayız. Yani şu anda bütün su kaynaklarımızı hunharca ve hiçbir şekilde gelecek seneleri düşünmeden kullanıyoruz, yok ediyoruz. Ve Göl Marmara'da da bunun yasalara aykırı bir şekilde devlet eliyle yapılmasını hiçbir şekilde biz kabul etmiyoruz. Sonuna kadar da buna karşı mücadele edeceğiz. Ne yapılmaması gerekiyorsa göllerle ve sulak alanlarla ilgili sanırım bunların hepsini Göl Marmara'da görebiliyoruz. Hepsini birden görebiliyoruz. Ve bunları Aynen devlet öyle. yapıyor ne yazık ki. Şimdi Evet, iki... tabii çok eski bir politika, senin de bahsettiğin gibi. Yani 10 yıllardır değişmeyen, hala devlet su işlerinin daha zamanından kalan, aman yani mutlaka her yeri kurutalım, tarım alanını çevirelim, yukarıda su kalmazsa da yer altından çekelim politikası. Ya yani o kadar eski bir politika ve o kadar yanlış bir politika olduğu da ortadayken, Türkiye'nin tarımdaki ekonomik olarak gerilemesi de ortadayken, bunda ısrar edilmesi tabii akıl alır bir şey değil. Şunu da belirtmekte fayda var. Aslında biz Göl Marmara'yı konuşuyoruz ama konuştuğumuz şey Türkiye'nin bütün göllerini ilgilendiren problemler. Yani hem göle su ulaşamaması, hem göldeki suyun yok olması, hem de civarda yapılan tarımın göl üzerindeki etkisi bu konuştuğumuz senaryodan hiç farklı değil. Her yerde de aşağı yukarı aynı ve göllerimizin kurumasının önemli bir nedeni de bu. Şimdi ikinci bir konumuz var, önemli bir konu. Ona geçmek istiyorum. Zeytin konusu, zeytinliklerin imara açılması konusu daha doğrusu. İktidar bundan vazgeçmiyor. İdareciler bundan bir türlü vazgeçmiyor. Bir torba yasa da yine önümüze geldi sanırım. Biraz detayları öğrenebilir miyiz? Ne var Evet Hücacığım, yani yasa? aslında zeytinliklerin koruma hikayesi ta 1939 yılına gidiyor. O zaman çıkarılan bir zeytincilik kanununa göre aslında zeytinlik alanlarda ve hatta bu alanlara yakın en az 3 kilometrelik mesafede zeytinyağı fabrikası hariç hiçbir tesise normalde izin verilmiyor. Şimdi bu izin, yani zeytinlikler Türkiye'de bu açıdan neredeyse ormanlardan daha iyi korunan ekosistemler. Ve hani öncelikle ona da bir parantez açmış olayım. Zeytinlik dediğimiz şey bir tarla değildir. Zeytinlik dediğimiz şey bir ekosistemdir. Çok ciddi bir Akdeniz ekosistemidir ve hatta Anadolu'nun geleneksel zeytinciliği içinde meşelerin olduğu, sakız ağaçlarının olduğu, hatta sürünmediği için pek çok kısmı orkidelerden diğer endemik bitki türlerine kadar pek çok bitki türüne, kuş türüne, sürüngen türüne yaşam sunan ciddi bir yaşam alanı, önemli bir ekosistem. Dolayısıyla biz öncelikle zeytinlik dediğimizde işte zeytinleri toplayıp yağ çevirdiğimiz bir tarladan bahsetmiyoruz. Bir yaşam alanından bahsediyoruz. İşin hep bu tarafı gözden kaçırılır oysa. Evet. Yani hani zeytin daha böyle hani sanki bizim milli ürünümüz, bir işte geleneksel romantik bir ürünümüz gibi görünebilir. Ancak bunun çok daha fazlası Türkiye'nin ekosistemleri, Türkiye'nin bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliği açısından çok kritik öneme sahip alanlar zeytinlikler. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin bu sene zeytin üretiminde bir rekor kırması da aslında çok büyük bir tesadüf değil. Bizim zeytinliklerimiz hala Avrupa'daki zeytinliklere göre bir ekosistem özelliğini koruduğu için, bu iklim krizine karşı, geçen yıl yaşadığımız bu korkunç kuraklıklara karşı dirençli ekosistemler. Bu yüzden biz hala bu kadar yüksek zeytin üretimi almaya da devam edebiliyoruz. Şimdi biz bu kadar hem biyolojik açıdan önemli, ekolojik açıdan önemli, hem de ekonomik olarak, kültürel olarak önemli alanlarımızı çok katı bir kanunla koruma altına almış durumdayız. Ancak bu alanları özellikle madenleri, enerji projelerini açabilmek için 10 yılı aşkın bir süredir sektörler, madencilik ve enerji sektörü uğraşıyor. Saydık dün hatta bu konuda savunuculuk yapan kuruluşlar olarak bu geçtiğimiz cumartesi gecesi meclise getirilen torba yasa içerisindeki kanun maddeleri, yani zeytinleri enerji için özellikle madenciliğe açma tasarısı 10. kez karşımıza gelmiş. Yani 9 kere biz bunu başarmışız reddetmeyi, yasaları zeytincilik kanunu altında korumayı. Şimdi 10. kez karşımıza yeniden bir kanun maddesi olarak gelmiş durumda. Şu anda daha komisyona gelmedi. Yarın komisyonda, meclisteki ilgili komisyonda konuşulması bekleniyor ve eğer bu komisyondan geçerse de mecliste genel kurula geçecek ve orada zaten ne geçerse oylanıp onaylanıyor. Dolayısıyla şu önümüzdeki birkaç gün, bugün, yarın çok kritik. Mecliste milletvekillerine ulaşmak, bakana ulaşmak ve vatandaş olarak biz zeytinliklerimizin hiçbir şekilde madenlere açılmasına kabul etmiyoruz. Sen oradaki milletvekili olarak, bizi temsil eden vekil olarak hangi partiden olursa olsun bu kanun tasarısına hayır diyeceksin diye taleplerde bulunmamız gerekiyor. Bunun için şu anda sadece Doğa Derneği değil, bu konuyla ilgili çalışan tüm kuruluşlar ayağa kalkmış durumda. Bugün bu sabah itibariyle milletvekillerinin telefonla aranması başladı. E-mailleri üzerinden onlara mektup yazılmaya başladı. Bu konuda şu anda bizi dinleyen kim varsa lütfen programın hemen arkasına eline telefonunu alsın. Oradaki komisyondaki bir milletvekili olabilir, bakan olabilir. Bunları Doğa Derneği'nin bu arada web sitesine de biz koyduk. İlgili bütün o komisyonda bu kararı verecek olan vekillerin e-mail ve telefonlarının linki var. Örnek e-mail mesajı var. Lütfen vekilleri arayın, bu mesajı yayın. Bizler şu anda vatandaş olarak meclisi telefonlarla, e-maillerle bugün yarın kitlemek zorundayız. Bunu yapmadığımız sürece, zeytinlikleri savunmadığımız sürece bu korkunç kanun tasarısı geçecek ve ardından çok hızlı bir şekilde bütün şirketler bekliyorlar. İşte özellikle Ege'de görüyoruz bunun etkilerini. Tam burada bir araya girip şunu sormak istiyorum Dice. Bu çaresiz programın sonuna doğru tekrar yapalım. Bu kanun geçerse, daha doğrusu bu torba yasadan gelen şey önümüze bir gerçek olarak çıkarsa bizi ve zeytinlikleri neler bekliyor? Biraz ondan bahseder misin? Tabii şöyle, şimdi baktığımızda tehdidin boyutunu görelim en azından. Tabii çok haklısın. Yani tabii bu böyle birkaç ufak proje gibi düşünmemek lazım bunu. Şu anda bu kanun geçmesini bekleyen özellikle enerji sektörü var. Bunun başında kömür geliyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin kömür haritasını yayınlamıştı TEMA. Ve özellikle Muğla, Aydın, İzmir bölgesinde, Marmara bölgesindeki çıkarılmayı bekleyen ve orada büyük aslında kömür santralleri için iştahla bekleyen bir sektör var. Türkiye'nin imzaladığı Paris Anlaşması'na rağmen. Şimdi bu kömür konusu bir kere burada çok ciddi bir lobi aslında bu maddenin çıkarılması konusunda ve sonuçta bir aslında bizim kömürden çıkmamız gerekirken kömürün zeytinlikler altındaki kömürün çıkarılmasını ve daha fazla kömüre dayalı enerji santralinin yapılmasını sağlayacak bir kanun tasarısı. Bu birinci sonucu. Dolayısıyla Marmara'dan Ege'ye, Akdeniz'e kadar pek çok yerde daha fazla zeytinliğin yok edileceği, altından kömürün çıkarılacağı ve kömür santrallerinin yapılarak tüm o bölgenin, sadece orada katledilecek zeytinlik değil, oradaki bölgenin de hava kirliliği olarak, zehirlenme olarak baktığımızda oradaki biyoçeşitlilik ve aslında diğer tarımsal üretimler ve oradaki yaşam açısından ciddi bir kriz yaşayacağımızı biliyoruz. İkincisi, arkasından gelen diğer enerji projeleri var. Örneğin şimdi Aydın'ın ardından İzmir'de de sık sık yaşadığımız jeotermal enerji problemi var. Jeotermal projelerinin de bir kısmı zeytinde takılıyor. Dolayısıyla arkasından işte jeotermal projeleri gelecek ve onun gibi aslında temel anlamda zeytinliklere müdahale ederek yapılmak istenen ne kadar enerji projesi varsa, özellikle de madene dayalı, yine bunun ucu kömüre gidiyor, bunların önünü açacak ve bunlar böyle ufak ufak küçük romantik görülebilecek projeler değil. Gayet devasa, çok büyük alanlarda pek çok vadiyi, tepeyi, dağı, köyü yok edecek şekilde bizi bekleyen bir kara son demek zorundayım açıkçası. Bir de şöyle bir durum var, dinleyicilerimiz o konuda da uyarmakta fayda var. Zeytinlik dediğimiz şey böyle etrafı tel örgüyle çevrilen bir bahçe ya da bir bostan gibi tarım yapılan bir alan değil. Türkiye'nin zeytin ormanları var aynı zamanda. Kimsenin sahip olmadığı, kimseye ait olmayan, dağı taşın zeytin ağacı dolu olduğu bölgeler var. Dolayısıyla buralar özellikle yaban hayatı için çok ciddi bir sığınakken, şimdi onlar da büyük bir tehlike ve tehdit altında. Bunun altını çizmekte fayda var. Yani kimse kimsenin gidip tapulu mülküne zorla el koymayacak. Zaten Dağtaş'ta büyük zeytinlik alanları bu uygulamadan büyük zarar görecek. Bir tekrar edelim biz de. Neler yapacağız, neler yapılabilir? Dinleyicilerimiz nasıl destek verebilir? Evet, öncelikle yani bu haberi olabildiğince yaymaya çalışacağız. Evet, çünkü bu 10. kez olduğu için ve geçen sene de aynı şekilde bir yönetmelik geçirildi. Onu büyük ölçüde durduruldu. Yürütmeyi durdurmaları alındı. Bunun karşılığında şimdi kanun geldi. Fakat şu anda şöyle bir kafa karışıklığı da olabiliyor. Ya geçen sene de olmamış mıydı? Ne olmuştu? Şimdi bir şey yapacak mıyız, yapmayacak mıyız gibi. Dolayısıyla şu anda İlk yapmamız gereken şey bütün etrafımızla, çevremizle bu haberi paylaşmak ve zeytinliklerin çok ciddi bir tehdit altında olduğunu, bu kanunun geçmesinin ertesi gece zeytinliklere girmeyi bekleyen şirketler olduğunu bir kere konuşuyor olmamız, paylaşıyor olmamız gerekiyor. İkincisi, yarın ilgili komisyon toplanıyor. Dolayısıyla bu komisyon üyelerine ulaşmamız, bu komisyon üyelerini telefonla işte arayıp, tabii danışmanları açıyor, hiç önemli değil. Telefon açılmasa bile önemli değil. Sonuna kadar zorlamamız gerekiyor. Hem telefon ederek biz zeytinliklerimizin madene açılmasını istemiyoruz. Oradaki milletvekili de her kimse bu sesimizi duymak ve buna göre karar almak zorunda demeliyiz. İkincisi, e-mail atabiliriz. Yine milletvekillerinin telefonları, e-mail adresleri Doğa Derneği'nin web sitesinde mevcut. Orada örnek bir e-mail mektubu da mevcut. Hemen kopyala yapıştır şeklinde taleplerimizi iletebiliriz. Dolayısıyla bugün, yarın, yani bu hafta çok kritik. Hepimizin hiç durmadan hemen telefonla, e-mail ile taleplerimizi, zeytinliklerimizin korunmasını istediğimizi iletmemiz gerekiyor ilgili milletvekillerine. Bunu 9 kere başardık, 10. kez de başarırız diye düşünüyorum. Başarmak zorundayız. Evet, zeytin konusunda da kamuoyu oldukça hassas zaten. Herkes biliyor gerçekleri bu konuyla ilgili. Madene kurban edilemeyeceğine 9 kere hayır dedi insanlar. 10.'yu da diyecektir. Bu arada tabii şunu da söylemekte fayda var. Zeytinlik, yani altını çizmekte fayda var. Zeytinlik sadece sağlığımız açısından iyi bir meyve. Zeytin suyu da sağlığımız açısından en faydalı yağ değil. Zeytin ağacı birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Birçok kuşu barındırıyor. Birçok sürüngeni barındırıyor. Özellikle insan yerleşimiyle yaban arasında, dağ arasında geçişi sağlayan çok önemli bir işlev görüyor. Yaban hayatının zeytinliklere ihtiyacı var. Zeytin ağaçlarına ihtiyacı var. Yani sadece zeytin ağacını, zeytinyağını ve zeytini kaybetmeyeceğiz. Aslında birçok canlının yaşam alanını da kaybedeceğiz. Dolayısıyla bu ayrı bir sorumluluk yüklüyor hepimizin üstüne. Sadece kendimiz için değil, başka canlılar için de bu yasayı durdurmak, engellemek durumundayız. Bu arada aklıma takılmışken şunu da sormadan edemeyeceğim. ÇED yönetmeliğiyle ilgili değişmek üzereydi ve bu da zeytinlikleri tehdit eden bir şeydi. Son gelişmeler nedir? O konuyla ilgili yeni bir gelişme var mı Dicle? Maalesef yeni bir gelişme yok. ÇED yönetmeliğiyle ilgili de bir dava açıldı. Fakat henüz bir ilerleme olumlu ya da olumsuz sağlanmadı bildiğim kadarıyla. O da zaten sürüncelemede duran bir konu olarak zeytinlikleri tehdit eden bir konuydu. Daha doğrusu zeytinliklerle ilgili yatırımlara ne olacağına dair bir belirsizlik söz konusuydu. Evet, Herhalde yani bu işte maden sektörü maalesef dediğin gibi yani her yerden bir şekilde delmeye çalışıyor zeytincilik kanunu. Yani zeytinlerin korunması bir şekilde açıkçası o duvarı yıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani işte bu karşımızda olan kanun, diğer yönetmelik değişiklikleri hepsine karşı direnmeye devam ediyoruz. Edeceğiz de başka şu anda zeytinliklerimizi savunmak, oradaki ekosistemi savunmaktan başka yapacak işimiz yok. Evet. Şunu da sorayım aklımdayken, Göl Marmara'yı konuşurken oranın dertlerini, problemlerini de konuştuk. Orayla ilgili sivil toplum örgütünün yapmayı düşündüğü bir kampanya, bir çalışma, insanların katılımını gerektiren, desteğini gerektiren bir organizasyon olacak mı? Evet olacak. Onunla da ilgili bir CİMER başvurusu için hazırlık yapıyoruz. Araya zeytin girdi, duyuramadık Göl Marmara'yı. Bu bir iki gün zeytine biraz odaklanacağız ama ardından Göl Marmara için de hiç hayatımızda orayı görmemiş olsak bile bir gölün yaşaması, oraya tekrar pelikanların gelmesi, hayat bulması için vatandaş olarak hepimize görev düşüyor. Dolayısıyla hani bu noktada da yine Doğa Derneği'nin sosyal medya hesaplarını takip edip oradaki çağrılara göre daha önce de bir CİMER çağrısına çıkmıştık Göl Marmara için. Yine çıkacağız. Yine bu konuda herkes destek olabilirse Göl Marmara için daha güçlü oluruz. Bunu da aynı zamanda diğer göllerimizin korunması adına önemli bir diğer göllerimizin geleceği adına önemli bir adım olacak. Bu konuda da tüm dinleyicilerin destek vermesinde fayda var. Çünkü Kesinlikle. Göl Marmara'dan bahsettik ama aslında Türkiye'nin tüm göllerini konuştuk. Hepsi aşağı yukarı aynı durumdalar, aynı sorunları ve aynı sıkıntıları paylaşıyorlar. Önemli olan aynı sonuçları yaşamayalım. Bazen hatalar yapabiliyoruz ama bu hatalarımızdan dönme şansımız var. Türkiye'de göller konusunda bunun örnekleri de var. Hatayı daha büyük bir hata yaparak artık telafi edilemez bir boyuta getirirsek o zaman geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olacağız özellikle sulak alanlar konusunda ki zaten epeydir o yolda yürüyoruz aslında. Türkiye'deki kuruyan sulak olan alanlara baktığımızda bu konuda da hepimizin üzerine düşen bir takım görevler var. Onları yerine getirmek bizim başka canlılara karşı da olan bir sorumluluğumuz. Dedik ve bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bize söylemek istediğin şeyler var mı Dijder? Aslında konuşacak çok şey var. Belki sabaha kadar Evet, konuşabiliriz Anadolu'nun bununla ilgili. dertleri tabii bitmez. Tabii burada yani biz hep bu kanunlara karşı, bu yok edişe karşı bir taarruz durumundayız. Sürekli bir savunma, sürekli bir hayır durumundayız. Ama artık bunun bir adım ötesine geçmek gerekiyor ve belki işte bu Göl Marmara savunmasında, zeytinliklerde, sulak alanlarda hep vurguladığımız bir şey var. Bunu da artık yavaş yavaş hepimizin diline dolanması gerektiğini düşünüyorum ben. Sonuçta aslında burada sadece kanunlar, yönetmelikler değil, bunun bir hak meselesi olduğu, bir zeytinliğin, bir gölün var olma hakkının anayasal olarak güvence altına alınması gerektiğini yavaş yavaş, daha yavaş yavaş değil, daha fazla konuşuyor ve daha fazla talep ediyor olmamız gerekiyor. Biz ne zaman ki doğadaki ekosistemlerin, biyoçeşitliliğin, buradaki dağların, vadilerin, göllerin, zeytinlerin yaşam hakkını, var olma hakkını anayasal güvence altına alabiliriz. O zaman zaten kökten bu problemleri aslında çözmüş ve bu tür yönetmeliklerin, kanunların çıkmasının karşısına ciddi bir engel koymuş olacağız. Dolayısıyla buradan artık hani bu talebimiz, bizim doğa bir süredir hep bu talebi yineliyor. Daha fazla yaygınlaşması için de tekrar ben dile getirmiş olayım. Peki, süremizin de sonuna geldik. Çok Teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum Betuğba Kılıç katıldığın için, sesini duyduğumuz için, bize bilgi aktardığın için. Ben de Tekrar teşekkür ediyorum teşekkürler. Rica'cığım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.